Modern Sabahlar başlıyor. Saat oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve huzurlarınızda Cuma gününün neydi? Kristal diksiyon değildi sen Oktay. Altın diksiyon. Ve yüksek mikrofon diye geçer Fahir. Evet. High fidelity olarak geçiyorsun. Yüksek, yüksek mikrofon ödülünü alan. Ne bu mikrofonum? Niye bu kadar benim açık? Sesim kısık. Blue çağında gibi çıkıyor sesim. Sesinin açık olması mikrofonun açıklığından kaynaklanıyor. Doğru. Teşekkür ederim. Evet Oktay'cığım. Günaydın. Günaydın. Cuma gününü bir özet geçecek olursan neler söyleyeceksin Cuma günü hakkında? Şahane bir Cuma, bir sahne performansından önce ses kısıklığı tamamen psikolojik. Ondan sonra aşırı şahane heyecan. Aşırı bir heyecan. Ona aşırı heyecan nerelerde etkisini gösterdi? Genelde vücudumuzun farklı yerlerinde. Seyirme oldu vücudumun farklı yerlerinde. Bazılarında midede kramp, bazılarında başka yerlerde i̇şte göz açılıp kapanmalar, seyirme evet. dediğimiz. Mesela gözüm böyle durup dururken açılıp kapanıyordu. Çok gözünü seyiriyordu ya. Ve sonuçta... Burnum mesela, evet, burun deliklerim böyle kendi kendine açılıp kapanıyordu. Açılıp kapanıyordu. Ve bunun etkilerini Cuma günü nasıl yansıdı dinleyiciye? Evet söz sende. Çok teşekkür ederim. Harika bir Cuma akşamı, mükemmel bir hafta sonundan sonra... şahaneydi hava hakikaten Ankara'da da evet. Hafta sonu. Zemin yani futbol oynamaya elverişli gibi konuştunuz. Kızmen. Dün biraz yağmur vardı. Bütün hafta sonu uyumuş. Cumartesi bir yağdı, bir açtı, bir kapandı, bir şeyler oldu. Bugün nasıl olacakmış hava bakabildin mi? Şöyle bir dışarı bakabildiğim kadarıyla. Yağmurlu. Ki stüdyomuzdan dışarıyı görme ihtimali olmaması da göz önünde bulundurulacak olursa herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum Oktay. Yalnız Fahir, Cuma akşamı karaoke'lerle coştum biliyorsun. Evet. Dediğim gibi bir tatlı bir ses kısıklığından sonra hakikaten bizim dinleyicilerimiz de oradaydı. Aa ne kadar güzel. Çok ben çok uzun zamandır ilk defa böyle bir şey çok yaptığım için. Çok uzun zamandır bu kadar Kenan Doğulu dinlememiştim bu diyorsun. Bu kadar Kenan Doğulu, bu kadar Levent Yüksel'i arka arkaya ben dinlememiştim. Evet. Gerçekten yine trend de... ne yönde Oktay? Biraz bize trendlerden bahsede. Ağırlık nereye yönde? Valla ağırlık Levent Yüksel biraz daha ağır bastı. Zalımla diyorsun. Levent Yüksel biraz daha ağır bastı. Dinleyicilerimiz de vardı orada. Sizi bekliyoruz dediler. Yani parça parça geliyorsunuz. Olmuyor dediler. Olmuyor evet. Hepinizi doğru. Birden bekliyoruz dediler. Daha önce biliyorsun Ege gitmiş zaten oraya. Bir ben gitmedim bak. Şimdi evet. Bizim bazı şeylerimiz var, ritüellerimiz var. Onu üçlemeleri tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda da zaman içerisinde o zaman biz de üstümüze düşen görevi yapacağız. Gelmiş geçmiş en iyi Bad Romance performansını da almış bulunmak. Tek Bad Romance'i mi söyledin ya? O kadar Ali Desidero'lar dendi. Yok Ali Desidero. Frank Sinatra'yı kapatmış bir abimiz vardı zaten. Orada. Bütün Frank Sinatra şarkıları benden sorulur diyen bir abimiz vardı. Biraz da güzel söylüyordu galiba. Yani tabii. Tabii. O da bakış açısı. Ama yani şu hafta sonunda hakikaten konuşulması gereken başarı Fahir, Vakıfbank, Güneş Sigorta, Türk Telekom başarısıdır. Önümüzdeki saatte ayrıntılı olarak herhalde konuşuruz ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu voleybol. Da ya Güneş evet Sigorta. Ya, evet. Onu bir tebrik etmek lazım. Onu bir tebrik etmek lazım. Hakikaten tebrik etmek lazım. 12'de 12 yapıp Avrupa'nın namalip en büyüğü oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Sabahın köründe bir kutlayalım. Ve öncelikle de voleybol dediğimiz için zaten önce hakkını verelim. Verelim evet. Voleybol demeyerek evet. Gerekli en azından önemi göstermenin ilk sinyalleri diyorum. Doğru. Manyeli siz verdiniz. Gerisi bize kaldı. Çok teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Şöyle bir saatime bakıyorum da bir takım yapılması gereken şeyler var. Onlardan ilkini ben... Geçirmeden yapalım. Çünkü sonra yani tam olmuyor. Tam zamanında yapılmayan işler olmuyor. Teşekkürler. Evet. Geçirmeyelim saat çünkü. Geçirmeyelim. Geldi. Hadi o zaman hep beraber sevgili dinleyiciler hep beraber müsaadenizle. Macera dolu bir pazartesi sabahı sevgili sanatseverler. Hiç sağa sola bakmayın, havaya bakın, yağmurlu. Takvime bakın. İlkbahar. Bir şeyler aksıyor, bir şeylerde karışıklık var. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk, günaydın. Good morning isteyerek başlayalım bugün. 21 Mart bugün ya. Bugün resmi Mart. Tarih. Bahara geçtin, resmi tarihi. Evet. Ha, Cemre mi geçti? Bu bahar yağmuru mu yani? Hayır, Cemre'ye düşüyor. Cemre düşmüyor mu bugün? Öyle diye biliyorduk ya, en son düşüyor işte bu aralar düşüyor. Cemre'nin zaten bu kadar soyut bir kavram olursa böyle tartışmalar olur yani. Cemre düşüş tarihi olmaz. Cemre toprağa mı düştü, şey mi düştü, böyle tartışırız. E var canım, en son işte düştü galiba ya, bu hafta sonu düştü diye biliyorum. Dün düştü diye biliyorum ya. Dün düştü değil mi Oktay? Düşmüş müydü? Düşen Cemre yakalandı. Belki de düşmemesi gerekiyordu, bilemiyorum. Vallahi 21 Mart. 21 Mart deyince ne geliyor akla? 23 Mart. Bugün özel gün. 23 Eylül gibi hakikaten güneş ışınlarının bir esprili gelişi var dünyamıza. Tam geliyor, dik geliyor. Ha. O bir belli. Tamam diyelim. Yani doğru mu? Doğru, evet. Ekvator civarı başta olmak üzere. Başta ekvator olmak üzere, evet. Tüm dinleyicilerimizin buradan... Nevruz bayramlarını kutluyorum. Nevruz bayramlarını kutluyorsun. Onu da bir kutlamış olalım. Onun dışında zaten bugün gazetelerde var, şöyle kutlandı, böyle kutlandı diye. Onun dışında bugün bir özel gün daha nedir? Dünya ne günü bugün? Bugün dünya bir şey günü, önemli bir gün tabii ne ki. Günü? Hep unutuyoruz. Bir şey soracağım, kalite günlerden mi yoksa hani böyle biraz çakma olanlardan mı? Vallahi öyle biraz... düşünelim yani. Yok, çakması yoktur, özel günlerin çakması olmaz. Olur mu canım mesela şimdi? Ne, çakma dünya bayramı, kalite gün. Bir kalite gün, bir de çakma gün örneği var. Tamam. Tıp bayramı mesela geçtiğimiz günlerde, bu gerçek günlerden bir tanesi. Mesela, ya da Dünya Kadınlar Günü de. Heh, o da onlardan. Kıp kıp yap ki biraz şey ama olsun. Ama çakma gün. Söyle. Mesela sevgiyle sarılma günü. Sigarayı bırakma günü. Bunu ben sigarayı bırakma günü değil, çakma günü olarak görüyorum. Dünya sigarasız günü mü ne, adı bile şey. İki tane var galiba. Bir sigarayı bırakma günü var, bir de dünya sigarasız günü var. Bir de dumansız gün sağ falan, o tip bir şey var. Sağ günü var. Halı sağ günü var. Onların hepsi ama birleştirecekmiş. Ama haftada bir var. Abi halı sağ günü. Onların hepsi birleştirecekmiş. Vallahi bilmiyorum. Dünya uyku günü bugün. Uyku günü. Uyku günü ise bizim ne işimiz var sabah sabah 9 Skywalker? Hakikaten doğru söyledi ya bizim. Çünkü tam da uyumalık hava ha. Güzel, evet, gün seçmişler. Yağmur. Çünkü yelli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. Dünya uyku günü ya. Ne yapılıyor bugün de? Ben i̇şte bugün bu tip şeyler ama söyleyeceksin. Sabah kalktığımıza göre akşam erken yatacağız. Bugün akşam olsa da yatsak diye dolanan ya pek çok adam bir göreceğiz. Uyku izni falan veriliyor mudur acaba böyle iş yerlerinde falan? O emzirme izni veriliyor da. Bir saat mesela gidip kestirme arası. Ya ne işte kadar güzel olur. Anne olaydı, bebeğimiz olaydı, gidip emzirmek için rahat rahat süt izni alırdık. Emzirmek mi istiyorsun Fahir? Yani öyle bir imkan tanınsaydı zamanında, doğa tarafından bana bahşedilen bir şey olsaydı, o zaman İç tabii ki. İçgüdüsel olarak. İçgüdüsel olarak şey. Evet, bunu adama şey yapma diyor ki. Çünkü ben farklı bir yapım olsaydı içgüdüsel olarak bazı şeyler yapardım. Anladım diye. Çünkü o çok belli içgüdüsel oldu. Çünkü konuğumuzun emzirmeyle alakası yok. Yani uyku diyoruz, sen emzirme dedin. Yok ben yani o değil de. İçgüdüler herhalde. O noktaya getirdi. Ya işte analık içgüdüsü bende böyle. Biraz kuvvetli bende. Bugün dünya uyku günü. Başta ofislerde uyku falan. Evet. Böyle evet şey var mı? Masaya yatma. Nasıl? Benim yani bütün lise hayatım ve üniversitenin son senesi öyle geçmişti. Böyle bir masaya eğiliyorsun diye ıps ıps ıps diye sınıfı rahatsız etmeyecek sesler çıkararak bazen böyle dizine salya atmış bir şekilde uyanıyorsun. Ha, yok yani şey de yok iş yerlerinde benim bildiğim, 05 kalemlerin arkasına işte çubuklu şeker takıp onu bir yandan ders çalışıyormuş gibi yani dinliyormuş gibi yapıp bir yandan onu emmek de yok yani, ona bakacağım. Hayır, bu da içgüdüsel şey. Emme konusuna girdin sabah sabah ya. Durduk. Çıkamıyorsun, farkında mısın? Emme istiyorum ben o zaman diyorum. Oral döneminde sen şey yapıyorsun. Sıkıntılı yaşamışsın. Bu arada Ali'nin şeyi nasıl geçiyor? Vallahi geçti ya yani. Mehmet Empet abisi. Cumartesi günü öyle bir laf etti ki bu kadar iyi anladığım başka dönem olmamıştı Ali'ni. Ne dedi? Canım emme çektiğinde mısır yemek istiyorum. Havuç verin çocuğa ya. Siz bana hep mısır hazırlayın. Canım emme çekince mısır yiyeyim. Süt mısır mı? Ruhal canım böyle şey tam ha. Çerez işte. Ha. Elimin altında fındık fıstık olsun gibi. Ben de şey diye düşündüm hani süt mısır çıkınca onu yersin de sonra o koçanını bir emersin ya. Ama çok güzel bıraktı. O da bıraktı. Emme... Ha iyi. Vallahi bıraktı mı bıraktım. Tamamen? Tamamen bıraktı. Böyle psikopat hareketlere yansıdı mı? Hiç. Sağ solu kırma falan filan. Şu anda şimdi okul yolunda dinliyorlardır bizi. Onu buradan Ali'cim aferin sana, tebrik ediyoruz. Bu tip hareketleri de bir reklam arasından sonra anlatırmışsınız. Şu anda dinlediklerine emin misin? Eminim. O zaman Ali'ni bir alkışlamak bravo lazım. Bravo. Ali'cim tebrikler. Alkışlar sana geliyor. Başka evet neler oldu? Başka neler oldu? Dünyada yani. Altın Kızlar diye bugün bütün gazetelerde Vakıfbank, Güneş Sigorta, Türk Telekom'un şampiyonluğu konuşuluyor. 12'de 12 yaparak ve en sonunda finalde de namalup şampiyon olan ilk takım. Evet. İlk kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ülkemizden bir takım. Ondan sonra dur bakayım. Hiç bilmiyoruz gerçi burada kaç tane lig var. Kadınlar takımı değil mi? Orta... Evet evet. Ha. Kadın voleybol takımı. Mesela benim bildiğim bir tane lig var ya, şu anda ortada olmayan bir lig. Ne? Şampiyon Kulüpler Kupası. Doğru, onun adı değişmişti değil mi ya? Şampiyonlar Ligi mi? Şampiyonlar Ligi olarak mı? Neyse, o da var galiba. Onun da şey yaparız. Ya voleybol konuşuyoruz. Ege, nereden futbolu karıştırıyorsun? Pardon. Futbolu her gün konuşuyoruz. Bir günde evet, voleybol doğru. Ya. Bir konunun içine başka bir konuyu sokunca şey oluyordu değil mi yayınımız? Fenerbahçe... Bu kadınlar acaba emziriyorlar mıdır çocukları? Var de tabii muhakkak. Mesela antrenman esnasında ya da esnasında bir gideyim hocam. Koç ya da onlar da herhalde koç diyorlar değil mi? Ozan Kayadelen maçlardaydı. Bizi dinliyorsa bir arasın, bir özet geçsin. İstanbul'da olabilir Ozan Kayadelen. Veya şu anda yolda olabilir. Spordan sorumlu dinleyicimiz, sevgili Spordan dinleyiciler. Spordan sorumlu dinleyicimiz, maçları Twitter'dan takip ettik. Arada bazı isimler geçti, anlamadık tabii. Hiç, ben bazı isimleri hiç anlamadım. Ben hiç anlamadım ya. Twitter'dan bir şey de soramıyor insan. Hiç anlamadım. He falan deyip böyle bir... Fenerbahçe Acıbadem'se İtalyan Scavolini Pesaro'yu 3-1 yenerek 3. olmuş o da. Scavolini Pesaro da yani iyi takım benim bildiğim çünkü. Fenerbahçe'nin ikinciliği mi vardı? Fenerbahçe vardı. Şeyle oynayabilir miydi? Ne derler? Vakıfbank'la maç yapabilir miydi? O galiba Şampiyonlar Ligi'nde değildi Fenerbahçe. O UEFA'daydı galiba. İki ligi bir arada mı yaptılar? Voleybol biraz gözde belki, değil diye şey mi yaptı? Belki de Şampiyonlar Ligi'de bilemeyeceğim. Tam olarak. Sevgili dinleyiciler, bu güzel sabaha yakışacak en güzel şeylerden biri de bu güzelliği namelerinde taşıyan bir halk türküsü olabilirdi. Jim Blossom seslendiriyor sizler için. Until I Fall Away'i dinleyeceğiz. Hemen ardından da macera dolu pazartesi sabahında başka bizi neler bekliyor ona bakacağız. Ve gündemi de alt üst edeceğiz. Çok yavan bir şekilde açma fikri geldi aklıma da sizden bir izin alayım. Sonuçta hani hep birbirimizi bağlıyoruz ya bu tip şeylerle. Rıza mı? Ha ya. Yani. Rızamızı mı alacağız? Hep birlikte bunun altında kalalım. Ne? Veya beni yani atmayın atların altına. Yani ama unutma, espriye ortak olmama özgürlüğümüz var. Tabii hemen. Şey, ama bu açılış espri esprisi değil mi? Ya. He. Açılış esprisi herkesi bağlar. Oktay, yani sabah diyorsun? Sabah. Yani dinleyicilerimizi de bağlar. Şimdi onlar da açmışlar her zaman gibi. Abi tamam o zaman ya. Sen beklentiyi çok yüksek tutmuşsun. Tamam yani haftanın... Hiç beklenti yok. Beklentiyi bilerek aşağıda tutmaya çalışıyorum. Ya şöyle düşün Fahir. Gelirse haftanın ilk atları olacak bu. O yüzden yani hani şimdi gelmeyecek ne zaman böyle ama bir şey okey diyeceğiz. İlk atın vebali olmaz Oktay. İlk atın vebali olmaz. Vebal konusunda. At değil ama bu at değil yani. Hayır, atlar... Kanal değişir. Arabadakiler kanal değişir. Eli gider yani direksiyonu bırakır. Hadi canım. Hatta el freniyle durur. Kanalı değiştirir öyle devam eder. Atlar gelirse değişmez kanal. Sen ondan korkma ya. Sen elini sonu düşünmeden bir yap ya. Biz tamam hadi tamam biz şeyiz yani Fahir'le. Değil sonunu, mi Fahir? Sonunu düşünmüyorum. Sonunu yani. Düşünmeyeceksin. Zaten evet, kahraman sen... olayım diye. Tabii evet düşünme. Oo, daha başlangıcında böyle başladıysak ben. Hazırım ben o zaman. Ben nefes alayım bir iki tane de şey insanlar da böyle bir aspirasyon yapsınlar. Neden özendim buna bilmiyorum ya. Elimde kahveyle girdim diye stüdyoya böyle biri bir şey aspirasyon oluyor. Yapar biri elinde kahveyle stüdyoya girer. Hazırsanız. Aspire ettim kendimi hadi. Fahir kendini aspire ettiğinden ben heyecanlandım. İstersen fonu gir ilk başta. Fonla beraber girmesin. Bakalım. Ha öyle mi? Değmesin yağlı boya. Bu kadar da aspirasyon yapmıştım. Tek bacağım titredi. Sağ ol Oktay, sağ ol. Allah'tan diğerlerini bağlamışsınız. Trafikteki dinleyicilerimiz de aspirasyonlarını yaptılarsa devam ederim. Ay vallahi. Nasıl bu arada bana da bir öğretseydin aspirasyonu. İşte bu. Aspirasyon meslek yüksek okulu. Ama yani siz kime için, niyet kime, kime kısmet diyoruz. Buyursunlar efendim. Evet. Dünyadan sonra bir gezegen aranıyor. Bu haberle ilgili ayrıntıları az sonra vereceğim ama dünyayı küçük... geçince mi? Dünyadan sonra ne demek ya? Mahvettik dünyayı zaten ya. Allah Allah. Dünya şu mı? Şeyleri ne? Savaşla ilgili görüntüleri gördünüz mü? Libya ile ilgili. Libya ile ilgili. Zaten ona operasyon demek de çok enteresan değil mi? Operasyon değil, demokratikleşme diyoruz. Ha, o ayrı tabii de Libya'ya düzenli... Tam anlamıyla ben demokratikleşme de değil de seçim şeyi. Sarkozy'nin seçim yatırımı mı denir ona? Hmm. Burayı bombalarsak belki seçimlerde biraz bize de bombalama olur mu diye. Demokratikleşme deniyor ama özet olarak ona. Öyle deniyor. Seçim falan demek ayıp ya. Böyle demokratikleşme deniyor. Yazık, bir nesil demokrasinin bombalar halinde gökyüzünden geldiğini düşünecek. Böyle bombalarla geliyorlar, demokrat oluyoruz diyerek. Yazık, hakikaten de korkunç. Bir de ne, korkunç tabii canım. Ne tarafı tutacağını da bilemiyorsun işte. Bir tarafta ölen insanlar var. Onları tutmak lazım da kime karşı yani? Diktatöre mi, bombalara karşı mı? Hakikaten karışık. Hiç bakasım gelmedi benim televizyona. Zaten evet, hafta kötü sonra... haber varsa hemen kaçıyorum. Çok asil bir davranış değil ama deprem haberleri, felaket haberleri. Hop, canlı para. Ondan sonra savaş varsa... Nereye kadar kaçacaksın falan. Ege peki? Bunu sormak istiyorum. Nereye kadar? Valla 40 yaşa kadar kaçacağım, sonra bedelli çıkacak diye düşünüyorum. Ay dur. Ama siz valla üstüne... elimde kahve var diye atlar da beklediler. Sağolsun atların da böyle. İyi yetiştirilmiş atlar sonuçta. Bazen böyle hiç sesimi çıkarmıyorum ve atların geldiğini görüyorum. O kadar mutluluk veriyor ki bana. Yalnız sinsileye de gelen bir şey olacak. Nasıl? Ben sana söyleyeyim. Nasıl sinsi? Öyle sinsi sinsi kenarda bekleyin. Sinsi dediniz. Atlar Cincinnati bunu... demek zorundayım bu durumda yani. Fahir. Lazerli atlar geldi. Lazerli geldiler, duydun mu? Abi sonuçta dünya dışı yaşamdan bahsediyoruz. Bir şey diyeceğim. Bitmedi. Çıkış sinyalimiz geldi. Obama şey almıştı değil mi, barış ödülü? Tabii canım. Barış ödülü dedim. Alan herkes bu savaşın içinde yani. İçinde değil mi? Bir de Obama da demokrattı değil mi? Tabii canım. O demokratın önünde güzel. Ya, demokrat mıydı, cumhuriyetçi miydi Obama? Zaten şöyle bir laf var. Doğru, İlk bombayı en demokrat olanınız atsın diye böyle bir şeyleri var. Karışması çok normal Fahir. Yani Fahir'i karıştırması çok normal. Ben yani çünkü bu. Hep karıştırıyorum onları ya. Tomahawk'lar. Evet. Evet. Tomahawk'ların tanesi 1 milyonmuş. 110 tane atılmış. Zaten her şeyi öğrendik. Yani. Tomahawk'ların fiyatı ne kadar? Hayal uçacaklar ne kadar uçabiliyor? Bunların hepsini öğrendik. Evet, bilgilerimizi tazeledik diyelim Oktay. Çünkü bunlar biliyorsun... gereksiz bilgiler. Gereksiz bilgiler. Bir yakın dönemde de tekrar yine bu tür haberler çıkıyordu ya. Evet. Neyse, şimdi ben bu esas vermek istedim. Genç arkadaşımız Tuna Yöntem'in bir kampanyası var. 9 yaşında Tuna Yöntem. Belki bizi dinliyordur. Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nde biliyorsunuz 2006 senesinde Şirin Fil hayatını kaybetti. Ve o dönemden beri de file hasretler. Çocuklar. İzmir'e yeni fil geldi. Ankara'ya niye gelmiyor? Herhalde kolay bulunmuyor olsa gerek. Yani o... Nereden alacaksın? Onun yerine mi? Ne koydu belediye mesela... oraya? Peluş goril vardı bir zamanlar TRT Ankara Radyosu'nun karşısında. Onu mu koydular? Şişme goril mi? Şişme fil de çok esprili bir şey değil. Yani mesela eskiden Saman Pazarı'nda at pazarı diye bir yer varmış. Ama yani fillerle ilgili ülkemizde çok yaygın değil. Dolayısıyla öyle... Fil pazarı yok. Fil pazarı yok. Kolay da alınıp getirilen de bir şey değil. Bir kampanya başlattı. Fil göremiyoruz bu genç yaşımızda diyerek. Canlı fil görme isteğini bir kampanyayla. Fil görmeden yetişen nesiller. Evet. Fil görmeden yetişen nesiller. Ama mesela canlı yayında şey görüyorlar. Ne derler ona? Deve mi? Ne? Deve gördüm ben canlı yayında. Stüdyoya deve sokuldu bir programda. O mu? Yok. Ne? O hangi programdaysa onu da ayrıca kayıtlarını bana getirirsen çok sevinirim. Bir başka programda da Leğen'de şey yıkanmıştı. Cüce yıkanmıştı. Onun yani çocuklar yetişememiştir ya. Kanallarımızda deve cüce oynanmış. Başarıyla oynanıyor. Bu kampanyayı da hemen... Fil kampanyası mı? Fil kampanyası. Ama çocuklar haklı hakikaten. Gerçi mesela bizde kutup ayısı da yok biliyorsunuz. Kutup ayısı Nut. O da Danakent'teki dubleks ailesine taşındı. Ya evet, ölmüş o ya. Ya o da ölmüş. O kutup ayıları ne kadar yaşıyor? Biraz genç ölmedi mi o? Valla onlar Oktay. İnsan yaşıyla mı, hayvan yaşıyla mı? O biraz genç öldü gibi ben. 2006'da mı ne doğmuştu o ya? Onun ya evet. Bakıcısı vardı. O öldü ilk başta. Evet, bir tane bir adam vardı. O zaman bir bunalıma girdi. Adamcağız da öyle beklenmedi. Adam da genç öldü. Adam da genç gitti. 43 yaşında öldü Oktay. Adam genç. Her acaba ölümün. Üzüntüden mi öldü hayvan? 3 sene 4 sene olmuş canım adam öleli. O daha küçücük bir ayı yavrusuyken daha bakıcısı hayatını kaybetmişti. Ama herkes de hakikaten şey falan yani bir de hastalanıp falan da öyle ani bir. Ne olmuş da ölmüş? Havuzda ölü bulunmuş. Ani şeyden gelmiş. Yani öyle geçivermiş. Bir sıkıntılı bir. Ama biz aniden olmuş. Aniden. Temiz dönem yani. Öldüğünde şeymiş. Bütün hayvanlar da şey demişler. Hepimize böylesi nasip olsun demişler. Hayvanlar sadece. Ama düşünmüşler yani bir şeyi düşün. Zebra'yı düşün. Evet. Safari'de ölmek. Burada uzun içinde sevdiklerimiz. Ahtapot Pol da biliyorsunuz ölmüştü. Ya bu hayvanların ölümü hakikaten böyle bir şey yapılıyor. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz tabii. Neyse. Genç arkadaşımızın kampanyasını bir duyuralım istedim ben. Nedir? Ne yapıyoruz fil için? Fil alalım diyor işte, bir kampanyaya destek verin ya da para toplayıp aramızda bir fil alacağız. Çocuklar 9 yaşında görsün. Çocuk kampanyayı başlatınca hem insan bir gururlanıyor hem de... 9 yaşında çocuk deme. İsmi var arkadaşımızın. Tuna. Tuna. Ben Tuna özelinde konuşmuyorum yani. O tüm yaşta çocuklar, bir çocuklar için böyle bir kampanya hem gurur verici, evet, hem de yani 9 yaşında bugün fil der, yarın PlayStation der, öbür gün başka bir şey der yani. Çocuk mu ister sonuçta. Arkasında durabilmiş mi? Nasıl, imza mı atıyoruz? İşte imza kampanyası tipinde bir şey yani. Facebook'ta onu da mı yürüteceğiz bu işleri? Adam iyice bir detaya gidiyor. Dur ben bir şey yapayım. Ha, Facebook'ta. 9 yaşında çocuğun Facebook olsun. Gerçi vardır büyük ihtimalle vardır de. Vardır tabii canım. Bir Oktay Demirci'nin yok. Oktay, sözüm sana. Çok geç kaldım ya. Beni geçti artık benden. Evet, senden geçti. Nasıl bir kampanya? Ne yapacağız? Nasıl destek vereceğiz? Vallahi internette imza kampanyası. Facebook'a girmenin için kaç yıl gerekiyor biliyor musun? Kaç? 20 yıl. Niye? 65'inden sonra Facebook'a giren çılgın dede olma şansım var ya. Yani. Ben Facebook'a giriyorum canım istediğim zaman. Arkadaşlarımın Facebook sayfalarından ben davet emekli olarak, olman lazım şu anda. O an kim varsa yanımda bir ricacı oluyorum. Oradan giriyorum yani. Şey gibi şey olacak Oktay. 75 yaşında üniversiteyi bitirdi diye böyle haberler çıkıyor ya. Evet. Öyle işte gireceksin sen de. Maalesef işte zamanında, her şey zamanında diye ondan sonra kafamı duvarlara vuracağım. Türkiye'de Facebook'a girmez. Veya Hakan Burak sokacak seni. Oraya güzel bir fotoğrafımı koy Hakan. Ne yapıyorsun şimdi, nasıl şekleşiyoruz? Kızlar falan nasıl? Tavla var mı burada diye şey yapacaksın. Doğru. Vallahi evet, Facebook'a girip okey oynayacaksın diye çok korkuyorum Oktay. Şakaklarımı siyaha boya Facebook'la. Dayı o Photoshop. Boya sen. Bu arada Hakan Burak taklidinin de yayınımızda yapıldığını umarım Hakan Burak'a... Yok. Bilakis hoşuna gitmiştir. Ne kadar güzel. Tamam, şimdi dönelim gezegenimize. Gezegenimiz çok güzel. Peki yeterince gezegenimizi tanıyor muyuz? Hayır. Tabii son felaketlerin de dünyada gerçekleşmesi herkeste biraz harala gürele biraz daha işleri hızlandırma... Japonya Amerika'ya 30 santim yaklaşmış. Hadi canım. Evet. 30 santim mi? Aha. 30 santim biraz çok, ekseni o kadar kaymış demek o zaman işte. Yani bu işte GPS araçları oluyor ya. Hı. Onlardan, ben GPS'e hiç güvenmem arkadaşlar. Şey yok, hiç güvenmem. Ya gitti biri tekmeledi aleti. Yok. Depremden sonra bu ne belli Skywalker diyerek, ya da ben GPS'te giderken kaç kere o şey hareketi, 30 santim de adam 50 metreyi bazen hesaplayamıyor. Ve abuk subuk yerlerde gösteriyor. Benim böyle GPS'le başım çok hikayelerim var da, onları da başka bir programda anlatırız. GPS hikayeleri diye güzel. Ama şey var Fahir, aynı GPS olmayabilir. Yani senin GPS'inle biraz düz gibi görünüyor bu söylediğim doğru şey ama. Doğru söylüyorsun. Yani kendilerine kalitelileri kullanıyorlar. Bize evet, mozalakları gönderiyorlar. Mozalakları veriyor olabilirler. Sen ona itiraz et. Yani. Yoksa GPS'in şeyine değil, 30 santim biraz bana da biraz kaba gibi geldi ya. 30 santim kalsa biz de bir etkileniriz gibi geliyor. Etkilenmişiz zaten bütün dünya olarak. Etkilenmişiz be zaten be. Yani bu üç, ne saydılar geçen okuduğum bir yazıda? 3 tane büyük deprem oldu ya. Evet, Çin depremi vesaire. Onların falan, hepsinin toplamı gerçi bir saniye etmiyormuş ama böyle bir dünyanın daha hızlı dönmesi başlamış. Daha hızlı bir dönem. Yani 1-2 büyük depremden sonra dünya günler 1 saniye daha kısalacak. Bele hızlı dönüyor. Ha, bele bayağı bir hızlandırmış olacak demek ki. Oluyor tabii o tür şeyler. Neyse, yani bu tür hareketler biliyorsunuz dünyamızda da bir yarın öbür gün bir sıkıntı olursa bir B planımız olsun diyerek bir yeni bir başka gezegen altın arıyoruz. Bileziğimiz olsun, bir ne diyelim, bir başka bir vatanımız yazlık olsun. Tipi bir ha, şey. Yazlık tipi oralara gideriz diye düşünerek araştırmaları hızlandırdılar. Bir de bundan biliyorsunuz net bir bilgimiz var. 2 milyar yıl sonra güneş yeryüzümüzü adeta kavuracak. Öyle de bir durum var. O da net yani. Gerçek dünya hızlandığına göre. O biraz daha çabuk olur. 2 milyar olmaz yani, da. Hani yandığımız süre de kısa olacak. Güneş yani. Oh güneş battı diyeceğiz. Ertesi günü mü bekleyeceğiz? İçimiz mi çiğ kazacak? Yok, geceleri gene sıcak Harateş'te olacak. Harateş'te 1-2 çevirme ne gibi yapacağız? Düşün. Ne yapacağız? Çarşafları nemlendireceğiz falan. Tabii geceyi değerlendireceğiz. Gecelerimizi değerlendireceğiz. Neyse, araştır. Bir tane bulunmuştu Fahir. Bulundu ya. O, bilmem kaç bin kilometre. Buldu. 200 milyon dolar da para harcadılar bunun için. Dünya dışı kolonimizi nerede kurabiliriz? Arkadaş demiş birisi, oraya buraya bakacağımızı burnumuzun dibinde ay var. Bir de hafta sonu biliyorsunuz dolunay vardı ya. Aman aya da gidilmez ya. Sırt toz. Hayır, ondan değil, kraterde. Kratere girersek demişler. Bir de orada radyasyon kratere karşı. Adam istedi ama. Vallahi size... benim de esprim vardı. Benimki de en az o kadar yavandı. Ağzımı tıkıldı, iyi oldu. Bak her şeyde bir iyilik var. Sen de yap. Ben de yapayım mı? Yap tabii, gelecek şimdi çünkü şimdi ben bak hissediyorum. Toptan gelsin. Toptan ikimiz şöyle karşılığında. Evet, sana ayrı sana ayrı, at yoruluyor hayvanlar. İnşaatta kraterden girdik. Uzay atları geldi. Teknoloji ne çabuk ilerliyor vallahi. Birkaç aylık bir sürede lazerli atlarımız oldu. Bayılıyorum. İçlerinden bir tanesi lazerliymiş bunların. Öyle gözünde büyük başı, bir fayır. Başı alfa at dedikleri. Evet. Alfa ata hiçbir şey olmayacak diye mi düşünüyorsun? Chris Cornell. Can't charge me, can't change me miş ya. Hocam merhaba, siz nasıl damsız girdiniz? Oğlum kapıdakini tanıyorduk biz ya. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Havada kalan esprimizi yeni esprimizle süslemeye geçiyoruz. Stüdyodanızdayız. Buyursunlar efendim. Sezonun ilk eriği çıktı. Ya gördüm asatlarım. Fiyat vereceğim müsaade ederseniz. Çünkü sezonun ilk çıkan meyvesinin başka bir esprisi yok. 250. 200. Tane fiyatı vereceğim. Tane fiyatı. Tane. 20. Orta boy büyüklükte bir kavundan erik. Biraz daha küçük bir şey düşünün. Erik. 20 lira değil de bu 7-8 liraya gelir. 10 lira. Vay ben be. Demek ki ucuza almışım abi. Söylenebilecek iki güzel şeyle karşıladınız. Vay adam, be. Adam gibi erik mi yoksa erik... Çekirdeği... Adı üstünde böyle bir erik olan ya, çekirdeği kendinden büyük erik bir şey mi? Ya. Ya ilk erik çıkan tiplemesi. Erik adam gibi erik olmuyor ya. Can eriği ne kadar bekleyeceğiz? Daha bir en az can iki... erik değil ya, papaz erik ben bir, bir ay falan beklersin ya. Temiz... Papaz eriğe bir ay mı var? Papa, daha bunun papazı canı manı bir ayı var. Bak. İlk işte bu çıkan fiyat verdiğim şey can erikmiş. Can erik işte tamam. Can erikmiş. Mersin'de ilk can erik çık. Bakayım aa o kadar da küçük değil ya. Yine orta boy, hakikaten orta boyun biraz üzerinde. Ne yapmışlar, sigara paketinin yanında mı koymuşlar bunun şey? 300 kilo. Ne bu ya? Kilosu 300'dür ya. 300 kilo değildir Oktay. Yo, erik bahçesinde hasadı yapılan 300 kilo erik. İlk 300. 300 kilo çıkmış. Oo, korkunçtur fiyatlar. Hakikaten. Ondan sonra hemen İstanbul'a göndermişler. 100 gramlık kaselere konularak İstanbul'da da sunulmuş. Gebeler bekliyormuş böyle. İstanbul girişinde tırları durdurmuşlar orada. Hemen bandıra bandıra tuzları yemişler çünkü sonuçta çocuk istiyor bu yani. Tabii doğru. Can istedikten doğru. Sonra yapacak bir şey yok. 300 ise 300, 500 ise 500. Geçen Ankara... ay istemediğine dua etsinler. Bu... Ankara'daki o manavda bulunabiliyor mu? Hamle şey... manavı mı? Orada çukur manav var ya. Çukur manav da gelmiştir çukur manava. O manavla ilgili şey söylentisi var, o doğru mu? İstediğin bir şeyi gidiyorsun söylüyorsun 10 günde bulup getiriyor sana diye. Bir ay 10 gün diyorum. Öyle bir şey yap... İthalat, var ihracatla mı uğraştığını düşünüyorsun? İstediğim bir şey derken mesela. Ne? Meyve, sebze tabii ki. Meyve, tropik meyveler de dahil. Ha. Yani o tip bir şey. Mavi yemiş istiyorum diye gidiyorsun ha, mesela. Ha mesela o tip evet. Mavi yemiş. Hiç bulamayacağım. Bana bulabilir misin? Kıp kıp abi. Bir hafta 10 gün bir içinde. Bir hafta 10 gün içerisinde getiriyormuş. Ama tabii fiyatı onu bilemeyeceğim. Onu bilemeyeceğim ama fiyatları konusunda da şeyi biliyoruz. Yani bir gittiğin zaman hakikaten insana alışveriş yaptığı hissinin doyasıya yaşatıyor. Erik. Yurt dışında başka ülkelerde var mı? Ha. Ben ha, hiç ha, bu deme kadar noktasına getirdim. Vardır canım, niye olmuş? Hiç erik yiyen adam görmedim ya. Bu kadar filmde şeyde. Evet ya. Şöyle bir dolu yani tabakta. Çilek tane, yerler. İki tane kovboyu. Ne şekillerde gördük de iki tane kovboyu böyle tuzu erik banarak yerken gördük mü? Ya ama o dönemde şimdi, gitsen zaten bizimkiler de erik yiyor. Yani bir dakika sevgili dinleyiciler. Ben anlamadım fonu zaten. Alalım da kafamız ne? Karışıyor çünkü. O dönemde gideceğiz zaten biz, ne dedin sen? Ya o dönemde işin tamam anladım şimdi. Kovboy hadisesi çok uzak. Ya herhalde orası karasal iklim çok içerilerde kalıyor da oraya kadar gelmemişti. Ya hadi kovboylar yemiyor şey de yemiyor ya. Yani ya. Ne bileyim öyle gangster filmlerinde de görmedik Al Pacino. Ne bileyim hani mesela şey var ya Scarface. Ha. Bütün masasının üstü kokain. Evet. Orada bir kenarda da böyle bir tuz yiyorsa. Bana bana. Tuza bansa falan. Ha, evet. Abi iyi de yani yurt dışında olup olmadığını da Filmlerde yenilmediğine göre mi anlayacağız ya? Ama yani filmlerde yenmeyen bir dolu şey var. İşte ay çekirdeği, kabak çekirdeği, beyaz leblebi hiç yenmiyor yani. Ay çekirdeği zaten yok canım. Sen Scarface'de adamın dudakları bembeyaz görüyorsun. Hayırdır hacım diye soruyorsun adama. Ama şey de yok mesela. Ben eriğin İngilizcesini de bilmiyorum mesela. Kayıs. Blueberry'leri, blueberry'leri hepsini biliyoruz. Eriğin İngilizcesi erik. Erik mi acaba? Erik. Erik. Yunancası eriki. Ama yani tam olarak bilemiyorum ben de hakikaten. Demek ki çok Hector şey değil. Geliyor, Hector geliyor Fahir. Hector atları evcilleştiren adam. Çünkü nereden diyeceksin? Benim bir arkadaşım Amerika'ya sevgilisine erik götürmüş buradan, can erik. Sokmamışlar. Demek ki böyle bir torba. Ondan sonra ben bunu sokmam lazım. Erik ya bu demişler. Hayır efendim istiyorsanız burada yiyin demişler işte bu tam gümrükten geçerken. 2 kilo eriği yemiş. Vallahi yemiş böyle. Ondan sonra ağzının içine 2 tane sokmuş yani en azından ağzının içinde 2 tane diye. Böyle ama yanaklar işte onu da yiyin. falan diyerek en son ağzında 2 tane. İyi ağzına sokmayı akıl etmiş. Sokmamışlar. Yani demek ki eriği sokmaya çalışıyorlarsa yok mu acaba? Ne yapıyor adamlar böyle biliyorsunuz. Abi, yakalanıyor ya paketler içerisinde. Demek ki bilinmeyen şey sokulmuyor ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Arzu ben. Arzu Hanım hoş geldiniz. Nedir bu erik durumu biliyor musunuz? Ya geçen gün ben de böyle arkadaşlarımla sohbet ediyorum ama biri Amerika'da yaşıyor. Biri işte Almanya'da, diğeri Avustralya'da falan. Ne güzel bir arkadaş çevreniz var ya. Çok görüşmüyorsunuz anladığımız kadarıyla. Benim şey biraz böyle kıtalar arası. Kot monta doymuşsunuzdur siz. Her yurt dışından gelen bir kot mont getiriyordur size. Kot montlar, loaferlar neler neler ya. Dolabı yok, yıkılıyor Arzu Hanım. Giymem yani kot mont. Kulaklık takar mısınız peki? Kulaklık da alabilirsiniz küçük. Walkman tipi. Ne istiyorsunuz mesela yurt dışından gelen arkadaşınız? Demiyorlar mı Arzu gelirken sana ne getirelim diye? Ben bir şey istemiyorum. Tamam siz kendiniz gelin en güzel hediye sizsiniz diyorsunuz. Bir şey getirmiyorlar mı? Düşüncelidir arkadaşlarınız sizin. Çikolat mı? Getiriyorlar ufak tefek işte. Nedir ufak ne tefek? Yiyecek gelmiyordur zaten değil mi? Avustralya'dan falan yiyecek içecek bir şey gelmiyor. Ya işte şey ufak hediyelik eşyalar. Siz pek beğenmediniz galiba anladım. Süvenir tipi diyorsunuz. Bu buzdolabının bütün kapağı şey oldu. Magnet oldu. Hala magnet getiriyorlar. Evet buyurun Arzu Hanım. İşte şeyde Almanya ve İngiltere'deki o Türk marketlerine tam böyle Temmuz, Haziran sonunda filan erik düşüyor az da olsa gidiyor. Oradan ancak alabilirlerse alıyorlar. Yunanistan'ı bilmiyorum belki orada vardır ama diğer yerlerde yok. Yani yok değil işte mi? Öyle. Evet. Erik yok. Hayır, yani İspanya'da yok işte şeyde Amerika'da, Avustralya'da falan öyle yerlerde. Erik diye bir şey yok. Yok. Bu arada İngilizcesi plum. Plum. Plum. Plum. Plum. Peki çok teşekkür ederim. Başka şey için de kullanılıyor mu plum? Çünkü onlarda kırmızı erikler vardır ya. Ama çok çirkin. Şey etli etli. Ben de hiç sevmem onlardan var yani. Ya bu kırmızı erik zaten yeşil etten kırmızıya dönüşmüyor mu? Evet. Bunlar normal. Yeşilken yemeği mi? Dönüşüyor galiba işte. Yok, bir bazıya dönüşüyor. Bazı erikler direkt kırmızı oluyor. He doğru. Yani o türüne cinsine göre mi artık neyine göreyse. Erik. Bizim bu yeşiller sarıya dönüşüyor sanırım. Ha evet. Ha, doğru bildiğimiz tamam. Can erik sarıya dönüşüyor. Biz bunları yemezsek kırmızı olacak diye bir şey yok. Sarı daha çirkin bir şeye dönüşüyor. Tamam. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Işte, görüşmek üzere. Sadece onlar var. Can erik ne yazık galiba yok. Olgunlaşmamış hali olduğu için adamlarda öyle bir şey var. Kötü. Ama olgunlaşsın ağzımızın dadıyla yiyelim. Evet, yani doğru. Ne diye uğraşıyoruz. Aynen herhalde. Peki. Teşekkürler Arzu Hanım. Görüşmek tamam, üzere. Tamam sağ olun. Görüşürüz bana. Rica ederiz Arzu Hanım. Genç çiftçinin sesi olduk ya sabah sabah. İngiliz çiftçisinin sesi olduk. Hakikaten yokmuş Arzu Hanım. Yo vardır diyen telefon olurdu normalde birisi yanlış söylese. Arzu Hanım son cümleye yetti. Ya olsa yerlerdi zaten kütür kütür dururlar mı ya? Durmazlardı canım sen. Oho. Olsaydı da bana yeseydik şimdi. Başka ülkede var mı acaba ya? Nerede? Hangi ülkelerde erik var? Hangi ülkelerde erik var? Vallahi demek ki. Akdeniz ülkeleri. Gerçi İspanya'da yokmuş. İspanya'da da yokmuş. Mersin'de çıktığına göre tam Akdeniz ülkesi meyvesi değil mi? Olması lazım. Olması lazım. İşte, hayırlısı olsun o hayırlısı zaman. Hayırlısı hakikaten tamam, yani. Vallahi. Kaybolan değerimiz. Ben geçen gün bir program seyrettim. Orada da diyor ki kim bilir başka başka ülkelerde ne tip meyveler vardır. Ama hesap bizde de bu var. Brezilya'da var mıdır? Sen bizde başka de kahve başka... yetişmiyor ne yapacaksın? Yani. Japonya'da Antep fıstığı yokmuş mesela. Benim de bir arkadaşım 2 paket Antep fıstığıyla gitmiş. Ha, bir arkadaşına vermiş. Yo almışlar. Ha, fasır bir Japon, çünkü Japon arkadaşına. Ondan sonra hediye olarak 2 adet PlayStation vermiş o Japon arkadaşına onu. Antep fıstığı karşılığı mı? Evet. Karşılığı gibi değil canım. Japonlarda öyle karşılık diye bir şey yok. 1'e 1000 verir Japon. Yani o onu ne kadar güzel. Hastası olmuş ve de Antep fıstığı. Dedim siirt fıstığı götürseydin. Daha ucuz. Yani öyle, o yüzden. Bir de Japonlara sen ay çekirdeği götürsen var ya. Acaba bütün malını, mülkünü, varım, yoğum senin olsun. Japonlar ay çekirdeği sanki yer yemez. Ya, yemez. Çalışkan yemez. Millet ya. O biraz yemez, böyle bana da öyle geliyor. Gevşek, rahat insanlara bak, göre. Bak Antep fıstığı Antep yenir. Hmm. Antep fıstığı çünkü doktor. Hızlı hızlı yersin. Ha, şöyle bir kase. Şey diyeceksin, kase kaju gibi, kaju gibi düşün. Kaju vardır herhalde. Bir de onların Japon yemişi var. Kaju var mı? Kaju var mı hocam? Varmış, varmış. Bir de bunların bir tuhaf yemişi var ya, Ege, sizde yemiştik. Böyle bir Japonların mı? Japonların. Böyle bir yavan yavan bir şeyi var böyle hani. Umul mu biraz? Umuldu da değil de böyle pırsıklı, sert sert kıtır mi? Kıtır böyle de. Böyle şey, şey arpa şehriye gibi tipinde böyle bir değişik enteresan bir şey. İçleri boş boş. Onu atı atı atı atı. Kavurga ya mı? Kavurga gibi ya, öyle bir şey yiyor. Japonların milli yiyeceği olduğunu ben bilmiyordum, kavurganın. Hiç fahir anlamadım neden bahsettiğini. Kaburga gibi bir şey işte. Ama öyle diyorsan bizde yediğimiz sen de, ben belki sen bir şey diyorsan vardır. Pahalı bir şey sizde, evet. İlk kez sizde yemiştim. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar'da bir saatin daha sonuna geldik. Azıcık reklam, sonra rock'n'roll ve bir saat daha Modern Sabahlar burada. Beyler, siz nasıl girdiniz damsız? Aynı şarkı, aynı espri. Bakalım. Olmadı genelde. Fahir, devam et. Hocam, kapıda tanıdık. Bu espriyi bir yere bağlamak için bir saatimiz daha var sevgili dinleyiciler. Dün Yeteneksizsiniz'in finali vardı. Bu sabah da herkes bunu konuşuyor. Biz izlemediğimiz için aramızda konuştuk. Yine çünkü izlemeyenler var. Çünkü Behzat Ç vardı öbür tarafta. Ha, aynı anda mı bunlar? Aynı anda. Aynı anda olduğu için haliyle. Behzat Ç'nin reklam arasında ben şeyi gördüm. Ara ara baktım ben. Ben Behzat Ç'nin reklamlarını da seviyorum, biliyor musun? Arif'in şovunun bir kısmını gördüm. Ha. İşte ben tam olarak kimin kazandığını anlayamadım. Aslında tweetlerden böyle takip etmeye çalıştım. Birileri bir isim söyledi, onu bilmiyorum tam olduğunu da. Aref'e gıcık olanlar var. Acaba dedim Aref mi kazandı? Şimdi ilk 5 mi olmuş? Ne olmuş? Hayır, ilk 5 çıktı. Gösterilerini yaptı. Birisi bize özet geçse aslında. Birisi, evet ya. Tam net seyreden birisi özet geçebilirse. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ne oldu? Ne bitti? Kim kazandı? Ne numaralar yaptı? Hepsini bize bir özetlesin. Onu bir tartışalım çünkü. Tartışalım, bir sürü insanlar bunu tartışıyorlar. Onu şey yapmakta fayda var. Ben mesela bir iki çocuk çıkmıştı. Onları dans ederken gördüm. Bu şampiyonlarımız falan filan diye uzun uzun şey oldu. Onu abi, bunlar mı? Hiç de görmemiştik. Hiç gazetelerde falan da görmedim. Neyse, onlar geçen senenin birincisiymiş. O kadar uzağa. Neyse, ondan dinleyicilerimiz sonra bizi şey bırakmadılar. Öksüz. Öksüz değil, boş konuşur durumda bırakmadılar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur ben. Onur Bey, hoş geldiniz. İzlediniz mi dün finali? Hoş bulduk. Evet, izledim finali. Bize bir özet geçin lütfen. Dinliyoruz. Aref ikinci oldu. Son ikiye kaldı. Ne evet numara yaptı Aref? Aref önce kendi nabzını durdurduğunu iddia etti. Ardından 3 yarışma, 3 konu bir masaya alıp onların yanındaki işte sandalyeleri düşüttürdü. Birine bir kart çektirip bir video gösterisinde o kartın ne olduğunu bildi falan gibi. Konuk dediğiniz yaptı. Seyirciler arasında. Seyirciler, o evet, kısmını ben de biliyorum. 3 seyirciyi bir masaya oturtturup yanlarındaki sandalyeleri hiç dokunmadan düşürdü falan, böyle bir numarası güzel vardı. Güzel miydi numara? Bir önceki daha güzeldi bence ya, daha etkileyiciydi. Yani zayıf kaldı diyorsunuz final için. Sanki biraz zayıf kaldı, evet. Sonra peki? Birinci olan da Sefa Doğan'a isminde güzel taklitçi, taklit yapan bir arkadaş. Siz beğeniyor yani musunuz Sefa'yı? Yani ben taklit çok sevmem ya ama. Hiç mi sevmezsiniz taklit? Ya ne bileyim, böyle bir garip gelir bana taklitimize. Yani taklit. Siz yapabiliyor musunuz mesela? Evet yani. Yok, hiç yeltenmedim bugüne kadar. Hani biraz bir şey yapar mısınız peki böyle bir mesela? Sesi uygun aslında, şey taklidi yapabilirsiniz. Ne? Güneşli bir Viyana sabahına merhaba falan, günaydın tipi bir şey diyebilirsiniz. Ya çok sağ olun, yapmayayım, utandırmayın şimdi. Utanmayın. Peki, ama tamam. O zaman Onur Bey, yani ben mesela biliyorsunuz bir taklit makinesi gibiyim. O zaman benim yaptığım taklitler sizi rahatsız ediyor mu? Yok böyle. Çünkü Cem Karaca yapıyorum, Murat Göğebakan yapıyorum. Yok, onlarla ilgili bir sorunum yok açıkçası. Ha, bizle ilgili bir sorununuz yok yani genel olarak. Yok, sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim derken. Ayrılacaksınız galiba. Yok ya, zor durumda bıraktınız beni şimdi, ne diyeyim taklit. Yok canım, hiç zor durumda kalmadım. Peki ne taklidi yaptığı şey Sefa? Sefa mı, Safa mı? Ya Bülent Ersoy taklidi vardı. Evet. Aynısı öncekinde de yapmıştı. Evet, biraz daha bu sefer senaryosu farklıydı. Diyeyim. Ünlülerin olduğu bir tür Survivor başlayacaktı sanırım. Onun taklidini yaptı. Onun üzerinden gelişti. Ben de mesela hani hep senaryoyu değiştiriyorum. Murat ya Ay Yüzlüm yayına bağlanacaktı. Ona bir baktın mı? Neredeymiş? Neredesin Ay Yüzlüm? Mesela bu senaryo hep değişir. Üçüncü kim oldu? Üçüncü diye bir şey olmadı. İlk beşi seçmişlerdi. Ondan sonra ilk ikiyi açıkladılar. Siz peki bu sene içerisinde izlediniz mi? Bazı kısımlarını izledim. Mümkün olduğunca izledim. Bu bir tane şey varmış. İllüzyonist. Yine evet. Oğuz bir şey. Gönüllerin da şampiyonu falan filan diyor herkes. O ya kim o? O da iyi bir illüzyonist. Evet, güzel numaraları vardı ama son beşe kalamadı diye hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam evet kalamadı. Bir tane canavar gibi sesi olan küçük kız vardı. O ne yaptı? Jotem diyen mi? Ha, Jotem. İşte Aref son 5'teydi. Sefa son 5'teydi. O Jotem diyen kız son 5'teydi. Köpeğiyle birlikte bir beyefendi vardı. O son 5'teydi. 5'inciyi hatırlamıyorum yani. Bir tane memelerini oynatan adam varmış. Ya o çocuk adamdı. Evet. Ali Bey onun memelerini koparacağını falan söylemişti. Kim? Olaylı bir program. Kim dedi? Ali Bey, Ali Taran. Ali Bey kim ya? Ali Taran. Ali Bey. İzleye izleye samimi olmuşsun. Evet. Mesela Onur Bey öyledir. Olur. Ali Bey der ve Hülya Hanım der mesela. Peki çok teşekkürler ben... Onur Bey. Rica ederim, iyi günler. Sağ olun, hoşçakalın. Şu memelerini oynatan adam konusunda bir dinleyicilerimize bir çağrıda bulunalım. Memelerini oynatan adam yakalandı mı? Yakalandım mı, yakalanmadım. Memelerini oynatan adam varmış ya. Ben onu böyle bir çok hızlı bir şey yapmışlar. Onu gördüm de işte geçen programlardan şey falan. Özet geçiyorum ya. Yani. Özet geçme. Bir kısmını gördüm, memelerini oynatıyor adam. Bir oynattı orada. Aa dedim, ne kadar şey kaçırmışız ya. Vallahi, bu adam kaçırılır mı? Aldım. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. İlk 5'i tam alamadık Onur Bey'den. Bir eksiğimiz var. Acaba eksik olan Ay Yüzlüm mü? Ha, rapçi vardı. Rapçi Murat değil. Murat Göğe Bakan stüdyomuzda. Ay Yüzlüm ilk 5'te mi? Ona bir bakar mısın? Neredesin Ay Yüzlüm? Atilla abi sen neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili olarak? Yeteneksizsin. Güzel bir anım oldu bize. Atilla abinin sesi kısıkmış Fahir bugün. Çünkü yani olmaz bak. Adam ne kadar güzel performans sergiliyor. Senaryoyu değiştireceksin Oktay. Yani sen hep aynı yapıyorsun. Allah Allah, dinleyicimiz hattan düştü. Ay Yüzlüm hattan düştü. Neredesin Ay Yüzlüm? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Demet ben. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Niye Behzat Ç'yi seyretmiyorsunuz? Şeyi seyrediyorsunuz. Onu kaydettim, bugün seyredeceğim. Vay be, çok güzelmiş. Buyurun o zaman, dinliyoruz şimdi. Beşinciyi söylemek istedim. Evet, lütfen. Kum sanatı yapan, soyadını hatırlamıyorum ama Veysel Bey vardı. Hatırlayamadık efendim. Yo, ben fragmanda gördüm, böyle manzara resimleri falan çiziyor değil mi? Evet. Çok Veysel mu hızlı Bey. Yapıyor Veysel Bey o işi? Efendim? Çok mu hızlı yapıyor o işi? Hızlı yapması değil de gerçekten çok ince detaylarını verip güzeldi. Nereden? Ama şey tabii... kötüydü. Yani yaptığınız eseri aslında bozup yeniden başka bir şey yapıyorsunuz. Ne pek kalıcılığı yok. Doğru söylüyorsunuz. Nerede öğrenmiş onu? Biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla Gazi Resim Öğretmenliğinde okuyormuş. Ya da mezun olmuş olabilir. Vallahi hanımefendi çok iyi takip etmiş böyle. Kendi kendini öğrenmiş. Araştırmışlar. Türkiye'de başka yapan adam yok. İsrail'de bir ama abi... Ama yok mu bilmiyorum ama hani... değişik bir şey. Belki yurt dışında yapılıp kendisi de bunu devam ettirmiş olabilir. O kısımlarını açıklamadılar. Las Vegas'ta falan o şov var yani. Tam dediğin gibi koca ekranda Vanda görüyorsun adamı yaptığını. Falan çölde yapıyorlardı evet. Herhalde. Malzeme bol nasıl olsun. Peki Jotem diyen kızın adı neydi? Türkan. Ne? Türkan mı? Türkan doğru. Jotem Türkan. Jotem Türkan. Üçüncü evet. Mü oldu? Ne oldu? O güzel değildi. Yani çok heyecanlandı. Ama herhalde biraz oynamalarda herhalde Kıbrıs'ın oyunu aldı diye düşünüyorum. Kıbrıs'ta mı o kız? Kıbrıs'ta. Peki bir şey daha soracağım. Aref güzel değil miydi sizce de? Değildi. Siz Aref'i seviyor muydunuz? Hayır. Şey mi, sefacı mıydınız siz? Sefacı mısınız, Arefçi misiniz? Arefçi yani sefacı şu, bu demek yanlış olur. Hani Aref sadece yaptıklarını kendisini ürettiğini sanmıyorum ben. Hani muhtemelen birisinin taklidini yapıyor. Güzel yapıyor, o ayrı hani. Ama özgün değil diyorsun. Yetiştiren kişi bence mükemmeldi. Neyi yapan? Pascal, köpeği yetiştiren köpeği, kişi. Köpekle. Siz... Hatta bir köpeği yetiştiren kişinin adını bilmiyorum. Köpeğin ama köpeğin adı Pascal. Pascal. Evet. Peki. Ne yapıyor köpek, ne numaraları var? Ay bizim de Golden'ımız var mesela. Mümkün değil bir şey yaptırmak. He. Gerçekten çok emek harcamış. Hadi ya. Uğraşmış yani. Sizin gönlünüzün uğraşmış şampiyonu o muydu? Bence oydu. Peki bir şey soracağım. Sizce de Aref Demet Evgar'a benziyor mu, benzemiyor mu? Kime benziyor mu? Demet Evgar var ya. Bir kadın bir erkekteki. Ha evet. Oradaki kadına ay benziyor mu, benzemiyor mu? Hayır, benziyor mu? Ama kıllarını benziyor falan düşünmeyin. Yani o sakalın falan kesildi ve saçların şöyle küpesi, toplandığını küpesi düşünün. Küpesi falan da olmadığını düşünün. Bir de dişlerin biraz ayrık olduğunu düşünün. Garip de bir soru olduğunu farkındayız. O yüzden hani bol bol düşünmeye başladınız. Fırsatınız var. Ay yani hani... Hiç böyle düşünmemiştim diyorsunuz. Hiç öyle düşünmemiştim. Ona hiç evet o gözle bakmamıştım. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi, çok iyi günler. Hoşçakalın. Ya Demet Hanım'a ben her zaman ay yüzlü derim. O yüzden bir şey soracağım. Demet Demet Hanım yok ya. Murat nereye gittin Demet Hanım? Neredesin ay yüzlü? Gagalıyor. Radyo Tülsün'ün soner sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu çarşamba günü if performance oldu. Stand-up gösterim var. Bunu bir yere sıkıştıramayacağım için hemen cümlenin başında söyleyeyim dedim. Ve onun dışında da elbette macera dolu bir dünyamız var. Şimdi birkaç tane çoktan seçmeli haberler köşemizde bu hafta. Tamam, ben onu hemen ayarlayayım bir saniye müsaade edersen. Çoktan seçmeli haberler. Aşık, beşik. O mu olsun, bu mu olsun? Çoktan seçmeli haberler. Evet sevgili dinleyiciler, çoktan seçmeli haberlere hoş geldiniz. Bu hafta birbirinden güzel haberlerle sizlerle beraber yalnızca bir tanesini yalnızca bir tanesini sizlerle beraber inceleme şansına sahip olacağız. Seçmek üzere. Ve bu haberleri seçmek üzere iki değerli konuğumuz stüdyomuzda. Sevgili Oktay Demirci, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sevgili Ege Kayacan, hoş geldin. Merhaba. Önümüzde biliyorsunuz 5 gün sonrasında bir YGS sınavı bizleri bekliyor. YGS'ye girerken adlı YGS'ye girerken altın öğütler adlı haberimi istersiniz? Yoksa diş sağlığının insan hayatındaki önemi üzerine veyahut da erkeğin aldatması üzerine bir haber mi? A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı? Oylarınızı kullanmak üzere 30 saniye ara veriliyor. Şimdi programın en sevdiğim kısmı başladı. Bu 30 saniye ara. Konuk jüri uygun haberi arasında tartışarak seçmeye çalışıyor. Ne, YGS yaklaşıyor aslında, o güzel olabilir şey var. Yani YGS en güncelis. Sonuç olarak diş sağlığı her zaman yapılır. Yapılabilir. Erkek haberleri, kadın haberleri artık sıktı yani o genellemeler. Ama diş sağlığı yani da hani şu anda evden çıkmamış olan varsa belki onun da dişini fırçalaması. YGS çünkü herkes YGS'ye girmeyecek ama herkesin dişi var. Herkesin dişi var. Doğru tabii de yani bilmiyorum. Benim uyum YGS'den yana olacak. Yani YGS daha dişi diyorsun, bir şey gibi geliyor bana. Son yani 10 saniye. Biz karar verdik. Evet. Jüri kararını açıklamak üzere zarfını. Zarfını sana verecek şimdi. Oktay ver zarfı sen. Buyurun. İki zarf için. Ben zarfı almayayım da siz zarfı siz açıklayın. Bu haftalık bir değişiklik yapalım. Zarfı ben mi açıyorum? Sürprizlerle dolu yarışma çoktan seçmeli haberlerde bu hafta zarfı jüri üyesi açıyor. Duydunuz. Zarfın açılması ise... Karar anı. YGS. Kısaca YGS yazdık biz buraya Fahir. Yani YGS'ye yaklaşırken YGS haberi. Haberi. Evet, YGS'ye yaklaşırken çok teşekkür ediyoruz. Ve ben burada... Bir şey soracağım. Evet. Şimdi 3 tane haber arasında seçtik ya. Evet. 2 haberimiz kaldı ya. Evet. İstersen bir kez daha yapabiliriz bu köşeyi. Bir de haberi verecek miyiz? Yoksa sadece ben bu köşeye yani ben şey olarak geldim. Sadece ben, konuk olacaksınız dediler bana. Bir haberi seçeceksiniz sonra gideceksiniz dediler. Ben buradan stüdyo yönetmenime dönüyorum. Normal haber fonumuzu gir. Evet onu haber. Evet sevgili dinleyiciler. YGS'ye 5 kala altın 5 öğüt. YGS için geri sayım başladı. YGS hangisiydi? Üniversite sınavı mı? İşte birinci basamak. Birinci basamak, namı diğer. Namı diğer. Neydi bu? Yüksek öğretime geçiş sınavı. Doğru. Diye geçiyor değil mi? Kısaltılmış haliyle. Ay iyice uyduruk oldu ya bu sınavların isimleri. Yüksek öğretime geçiş sınavı ne demek? Ne yapsalardı? KGS diye basamak. Bir şey olduğuna inanıyorsun da. Üniversite YGS birinci diye... basamak, üniversite ikinci basamak. İşte bu, bu kadardı. ÜBB, ÜİB. O senin dediğin... Ay Ü olunca benim evet. Heyecanlandırıyor ya. Çünkü Ü yap, söylerken insan olsun ağzını bözü veriyorsun. Ü de bir şey gibi yani gireceğiz de sınava ne olacak? ÖSS zaman... olunca öyle olmuyor bak. FBB ve FİK olsun. Biraz açılımlarını bize şey yaparsanız öyle bir... Fakülte birinci sınavı. Fakülteye giriş... ikinci karar. Kararlı bir şey ya o. İkinci karar önemli tabii ki. O da... Doğru. Onu biz değerlendirmeye alacağız. Teşekkür ederim. Yalnız bu sene sınav yüzünden saatler bir gün sonra alınacak evet, değil mi? Sınavdan İleri? Ötürü evet. Neden ötürü? Sınavdan ötürü. Pazartesi o zaman işe gitme geç kalma daha doğrusu şeyi var. Tehlikesi var. Sınava geç kalma riski yok. Sınava geç kalma riski hiçbir zaman olmayacak. Çocuklar sınava vaktinde gitsin de isteyen geç kalsın. Evet, yani. Veya çok özür dilerim ama pazar günü işin yoksa sen gene cumartesinden saatini ayarla. Yani. Ne olabilir yani o geçiş dönemini şey yaparsın. O iki miydi? Bir pazar günü ne olabilir ki? En fazla bir diziyi kaçırırsın. Besatçı var. Besatçı'nın saati oynar ama bir saat geç olursa özet geçme kısmında geç. Zaten vücut saatin bir saat... oturur orada. Sen gene aynı saatte acıkacaksın. Bir dakika vücut saatin oturur orada derken. Ya gene aynı saatte acıkmayacak mısın sen? Doğru. Oturursun orada yemeğini yersin. Yine ben saçayı yüzerken cipsini yiyeceksen yine isteyecek canım falan. Ya o orada da benim hakikaten şeyim oluyor ya ne derler ona. Aşeriyorum resmen. Normal. Millet obeziteye doğru gidecek diye düşünüyorum. Ki Behzatçı'ya şey yapmıyor. Kendi yani yemiyor. Milleti coşturacak şekilde yemiyor. Onlar düzenli olarak her olaydan sonra Asbaba'ya da gidebilirlerdi. Evet ya bir bölümde yaptılar işte. Bir iki bölümde gittiler öyle. Geçen hafta kuru fasulye vardı. Hakikaten durduk yere gecenin bir vakti aslında kuru fasulyeye çekti canım. Bunlar bütün emniyetin kaynaklarını Naci'nin nerede olduğunu bulmak için kullansalar ya. Alo Naci amirim biz arıyoruz şu anda arabalar başlıyor diye. Bir ciğer olsa delirir herhalde millet gece gece. E tabi. Evet teşekkür ediyoruz ve ben YGS'ye girecek kardeşlerimize ve tabii ki pek çok aile çünkü Türkiye genelinde kaç kişi girecekti Oktay? Teşekkürler. Kaç kişi girecekti? 300, 500, 3'tür, 300, 3'tür, 5'tür yani. 2 milyon üzerinde. 2-3 milyon kişi girecek. Hadi canım. Yani o kadar bir rakam 1 milyon 800 bin öğrenci 5 gün sonra üniversite sınavına giriyor. Bunların ailesi, anneleri, babaları, kardeşleri, akrabalarıyla 5 kişiden zarf etsek 9 milyon kişi girecek arkadaşlar. Doğru. 9 milyon kişiyi ilgilendiren bir haberi veriyorum. Doğru. Neler yapılması lazım? Tabii ki yıl boyunca çalışıldı ve ceremesi alınacak. Yok, nesi alınırdı? Sefası sürülecek. Yok, cefası çekilecek. Hayır. Ceremesi seceresi, çıkacaktı. Yok, seceresi değil. Ne? Bir şey alınır, bir semere, şey çalışıldı. Semere. Bu kadar çalışıldı ve bunun... Ceremesi çekilir, semeresi alınır. Semeresi alınır. Semeresi. Ha. Parsası toplanır. Evet, parsası toplanacak ve semeresi alınacak. Neler yapılması lazım? Genç arkadaşlarımıza biraz tavsiyelerde bulunalım. Arkadaşlara düşen vazifeler ve aileye düşen vazifeler olmak üzere iki ana başlık altında inceliyoruz. İsterseniz... Takma diş dahil hiçbir elektronik cihaz sınava giremiyor. Bazı istasyonları kapatılacakmış, doğru mu? Evet, bütün... O bölgedeki. Okulların mı? Evet, sınav bölgelerindeki bazı istasyonların kapatılması teklifini vermiş. Yok. Ya da ÖSYM yok dinleyelim. Alakası var. ÖSYM şeye, operatörleri, o tip şeyler var. O tip şeyler olabilir tahmin ediyorum ama yok alakası yok. Öğrencilerin neler yapması lazım? Bir. Bahsettiğimiz arkadaşlar da 17-18 yaşlarında belki ikinci, üçüncü defa giriyor 19 yaşında. Pırıl pırıl gençler. Bunlara ne diyorlar uzmanlar? Erken yatıp erken kalkarak bir düzen oturtulmalı. Bölge müdürleri mi açıklamış? Yani. Bir değiştirin artık ya şu tavsiyeleri bari bir değiştirin ya da vermeyin ya. Artık yani. Sınav için yeterli hazırlığın yapıldığı düşünülmeli ve açık havada. Bakınız tekrar ediyorum. Tırnak içerisinde açık havada bol bol zaman geçirilmeli. Nasıl açık havada zaman geçirebiliriz? Sokaklarda mesela yürüyüşte... kahveye gidiyorsak kahvede dışarıda masada oturacağız. Dışarıda otur. Evet, dışarıya doğru. Veya bir yere oturma suretiyle dışarıda zihnimize bol ne depolamış olacağız? Oskija. Açık hava depolamış olacağız. Açık hava deposu. Ve... Öğrenciler... Ya oksijen deniyor, bir şey deniyor, hiçbir şey olmuyor. Ha gelmedi tamam. İyi. Atlar gelecek zannettim. İtirazı hazırmış profesyonel futbolcu. Peki bu esnada ya da bu esnada diyelim aile neler yapmalı? Ailenin de üzerine düşen tabii ki vazifeler. Aile öncelikle destek olacak. Neler yapacak? Uyku düzeni ve sağlıklı beslenme için gerekli ortam sağlanmalı. Doğru. Ben değil sana mi? Her ortamı sağladım diye diyebilmeli aile. Evet. Ben, başak, oğlum, başak ben sana teknoloji. Her konuda her ortamda güveniyorum. Evet. Çocuğu biraz rahatlatmamız lazım. Nasıl rahatlatabiliriz? Artık aile oturup karar verecek nasıl rahatlatacağını. Yani aile illa aile rahatlatacak diye bir şey yok. Rahatlayacak ortamı hazırlaması lazım. Ortam hazırlansa çocuk yani belki kendi rahatlar. Komşuya gidiyoruz sen rahat rahat evde bir evet. otur. 15 evet. dakika oturup geleceğiz. Yarım saat 45 dakikaya kadar süre uzatılır. Veya al şu şeyi parayı git kendine güzel bir şeyler al gel. Yani ne güzel. Film söyledim. Alabilirsin bir şey alabilirsin. Evet filmler alabilirsin güzel söyledin. Biz yine gideceğiz sen geldikten sonra. Ay ile neler yapmalı? Ay ile mi? Ay ile öğrenciyi elinden gelenin en iyisini yaptığına inandırmalı. He. Sonuç ne olursa olsun onu destek, sevdiklerini onu bilmeli. Bunlar ailenin üzerine düşen görevler. Eğer bu altın kurallara uyduğumuz vakit başarı kaçınılmaz. Ama bunlardan bir tanesi birkaçına İşte ben uyulmadı. De ondan korkuyorum ya. Bunlara uyulmadığı anda o zaman ne oluyormuş Fahir? Onu hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. 9.45 oldu saatimiz. Keşke ötekisini seçseydik. Keşke ya. Evet biraz yalan oldu. Seçmeyi evet, bazen yani. Yalanıyoruz işte. Neyse haberlerden yani reklamlardan sonra bir tane daha çoktan seçme hakkımız olacak. Onu değerlendiririz artık. Who was staying? Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.55 oldu sevgili sanatseverler. Bir iki haber için daha vaktimiz var ama haber çok, vakit az. Hangi haberi vereceğiz, hangisini veremeyeceğiz? Kararı her zamanki gibi jüriye bırakıyorum. Çoktan seçmeli haberler. Çoktan haberler. Aşıkı beşik. Çoktan seçmeli haberler. Hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç. Merhaba. Teşekkürler. Yönetmenime de buradan teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, yine çoktan seçmeli haberlerde sizlerle beraberiz. Çok değerli jüri üyelerimiz bizlerle beraber. Ben öncelikle onlara bir hoş geldiniz demek istiyorum ve tanımak istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar sevgili Ege Kayacan. Ben İzmirliyim aslında, Ankara'dan katılıyorum ve size bu küçük tulum peynirini getirdim İzmir'den. Yarısını ben yedim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de. Bunu programdan sonra yersiniz. Hep beraber yeriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Böyle sürprizler de hoş oluyor. Evet, diğer jürimize dönüyorum. Merhaba, Oktay Demirci. Ben de daha önce de gelmiştim programınıza. Evet. Ben de tanışıklığımızın şerefine küçük bir hediye getireyim istedim size. Bu cüzdanı, gerçi ben bir iki sefer kullandım. Bu cüzdanı, şurası da kopuk ama. Samimiyetimize verin. Önemli değil. Size gerçekten bir ömür boyu yeter. Kullanmanız diye iletiyorum. Çok teşekkür ayrıca ederim. İçinde bakın kimliklikleri de var. Evet. Kağıdı o kartonları çıkarmamanız gerçekten bana da hoş bir sürpriz oldu. Evet güle güle kullanın. Evet gerçekten düşünmeniz yeter. Çok teşekkür ediyorum. Bana da bir sürpriz oldu. geçen haftaki jürilerimizde bir tanesi bana makrome getirmişti gerçekten. O da hoş. El işi göz nuru makromelerle makromelerde gelmiş oldu. Bunları da biz şöyle bir ekip olarak bizim bir sergi planımız var. Bu programa gelen hediyeleri bir sergide toplayacağız. Onun tarihi ayrıca duyurulacak ve Ankaralı bu tür şeyleri sevenlerin beğenisine sunulacak. Ben bir duyuru da yapabilir miyim programınıza gelmişken? Evet hemen alalım kısaca çünkü vaktimiz kısıtlı biliyorsunuz. Bu çarşamba günü If Performance Hall'da benim stand-up gösterim var. Oradan da tüm Ankaralıları davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Keşke daha önceden söyleseydiniz davetiye dağıtırdık ama tabii süremiz yeterli değil. Sevgili Ege Kayacan. Burada Ege Z nokta Kayacan yazıyor. Bu Z nedir? Zaki. Evet. Ege Zaki. Aslında KZ yazması lazımdı orada. Kıvrak zekalı diyor. Kıvrak ama nüfus müdürü Zeki yazmış. Nüfus memurunun işte bu tür hata. Çünkü benim de mesela O konuya tabii sonradan gireriz. Şimdi vaktimiz kısıtlı. Oktay Bey sizin... Benim herhangi bir başka ismim yok. Evet. Tek Oktay benim ismim. O şekilde anons edebilirsiniz evet. programda. Daha uzun sürecek mi programımız? Çünkü vaktimiz kısıtlı. Evet. Tecrübeli jüri üyelerimizle bakalım ne gibi bir sonuç çıkacak. Evet, sevgili jürimize dönüyoruz. İki tane haberimiz var bu hafta. Biri diş sağlığının hayatımızdaki önemi ve diş sağlığımızı dikkat edersek bizi bekleyen tehlikeler. Bir diğeri. Diğer haberi mi geçiyoruz? Diğer haberimiz ise B şıkkımız diyelim biz ona. Aldatan erkeği neresi ele veriyor, nasıl ele veriyor? Bunları evet. görme imkanına sahibiz. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz. Bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Belki de beklemeliydik. Ve jüriyi karar vermek üzere 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum. Ege, bu programın hani bir dakikada cevap veriliyor ya canlı para. Evet. En çok burasını seviyorum. Evet, 30 saniyeli. Ne oldu ya? Seçmeye çalışıyoruz ha. 30 saniyelik süremiz içinde. Valla şey mi seçecek? Dişimde... Çünkü herkesin dişi var herkesin sonuçta dişi ama var. Bir taraftan şey de var yani aldatan erkek evet hem erkek dinleyicilerimiz var belki hem de kadınlar da erkek var kadınları evet. da ilgilendiren bir haber yani son 10 saniye ne diyorsun neresi ele veriyor beni çok şey yaptı istersen erkekleri mi seçelim yani keşke hani dişi ele veriyor olsa iki konuyu birden seçmiş olurduk ama dişi tamam. erkek istersen dişiler mi diyelim ne diyorsun dişi olursa süreniz şey olabilir doğru. 32 dişten hangisi olabilir diyebilir gibi evet evet jürimizi karar anını yaşatmak ve yaşatmak üzere podyuma davet ediyorum. Öncelikle teşekkür ederiz bizi podyuma aldığınız için ve programınızın her bir saniyesi biraz, olay. Gerçekten bunun için de tebrik ediyoruz. Şekilde. Ha acele. Ben hemen zarfı Ege'ye veriyorum. Çünkü bu sefer Ege zarfı açacak. Zarfı biz mi açacağız yoksa size mi vereceğiz? Bu hafta bir değişiklik yapalım. Bu hafta jürimiz açsın. Ege açsın bu haftada. Evet, evet. Ege açsın. Çünkü onun gösterisi var ya. Onu biraz daha vurgulamak için. Evet, evet, zarfı çok heyecanla açıyorum. Gerçi zarfı biz koymuştuk ama yine de. Yine açmak lazım. Diş diyoruz. Evet, jürimiz kararını açıkladı. Jürimiz dişledi. Evet sevgili dostlar, diş evet, buradan yönetmenimden bana evet, diş haberiyle devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Diş haberimize başlamak üzere ben buradan yönetmenime dönüyorum. Yönetmenime döneceğim. Döndüm de yönetmenim. Evet. Sinyal geldi. Sinyalimizden de anladığınız üzere bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Hakikaten çok güzel gidiyordu program. Evet. Süre bitti ya. Çünkü aslında bu program çok derli toplu bir program da. İşte, sürede biraz bazen. Var. Zaten hep haftaya o zaman ya. Uzatalım haftaya. Mı programı o zaman? Yok uzatalım. Bir dahaki sefere uzatalım. Haftaya. Ne zaman kaliteli bir şey yapmaya kalksan işte böyle yayınlar. Birileri ket vuruyor. Ket vuruluyor. İşte süresi kısa tutuluyor. Neyse ki biz bunun peşindeyiz sevgili dinleyiciler. Bir şekilde size bu güzellikleri sunacağız. Bugün olmaz yarın. Çünkü yarın da çok haber olacak evet. ve çoktan seçmeyi yapacak. Çoktan seçmek yani. Zorunda kalacağız. Hoşça kal. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol. Hoşça kal. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.